saçına gumlar dolmuş, dara getirem dara. Saçına gumlar dolmuş, dara getirem dara. Digel digel güllü can, sana kurbandır bu can. Digel digel güllü can, sana hayrandır bu can. Digel digel güllü can, sana kurbandır bu can. Digel digel güllü can, sana hayrandır. Damın ardı aşana, nazlı yarım gel bana. Eğer seni digel güllü can, sana kurbandır bu can. Digel digel güllü can, sana hayrandır bu can. Digel digel güllü can, sana kurbandır bu can. Digel digel güllü can, sana...